هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور بل دليل عقلي بمساله توحيد الله تعالى بن هو الذي خاص الله تعالى ذات جعل لكم الارض تجور كر دستاس دو بارز مکا فیدا کر دستاس دو بارز مکا ذلولا تابع د فرد پیدو ذلولا سوانه دا الله تعالی تابع کړی دا استاسو په پیدو د فاره فم شو پی منا کی بها نو زئی تاسو په لارو دا غی باندې ذلولا الله تعالی دا زمکه پیدا کړی دا دا د پیدې دا خستو د فاره الله تعالی سانه کړی دا ډیر زیاته کوس دا زمکه دا سیو نه کدا غټو بیخی بیا دا غینه پیدې نشو غیستره کیدله دا کنستره کیږي او ډیر زیات بیخی چقړم نره اسی جبوم نره اسی شورګرم نره بالکل بلکه داغه نه پیدا غستل کی نهرونه اوبا کروندې پغی کی کویان پغی کی وسل کیږي دا بیخی غرم نره او بیخی غټم نره فهم شو پی منا کی بها نوزی پلارو داغه کی فی منا کی بها مناکب جمع د منکب دا او منکب ول کیږي د انسان وګیتا نو سمانه دا دل کی ته مراد هغه غرونه دی ولاری ته مراد دی او بدی کی اشاره د دې ته چې ازمکا دا یو مرکوبه ده د انسان لپاره چې انسان دا غي په وګو باندې روان دي انسان دا غي په وګو باندې روان دي لکه سرنګ چې یو انسان بل انسان سور کی په وګو باندې وغراوانی بیا نو الله تعالی وي دغه سي د زمکی د غلاري دا داسې دی لکه د زمکی د زمکی وګی دی او تاسو په غي باندې سوار شوی فن کوفی فهم شو پی مناکب ها او مناکب تفسیر زاد المسیر دو دری معنی بیان کړی دی فی منا کی وها فی طرقها تاسو زئی پلارو دریزمه کوان نه دوی معنی کړی دا فی منا کی وها فی جبالها زئی تاسو ګرځئ په غرون د غزمه کې په دېزمه کې کوم غرونه دی پاغه کې ګرځئ یا تفسیر جلالین یو بل معنی کړی دا فی منا کی وها فی جوانی بها تاسو ګرځئ دغه فی منا کی وها پاغه جوانی بو او په اطرافو د غزمه کې ګرځئ او کلو من رزقه او خری تاسو رزق د الله تعالی و الیه النشور او خاص الله تعالی تری ورګرځیدل خاص الله تعالی تری ورفاسیدل قبرونه تفسیر جلالین لیکری دی و الیه النشور من القبور للجزاء او خاص الله تعالی تری ورفاسیدل قبرونه لپاره د حساب کتاب الله تعالی کوي آمنتم من فی السماء یخسف بكم الارض فاذا هی تمور د دو آیتون کې الله تعالی تخویف دنیاوی بیانای الله دتا ډیر نعمتونه بیان کړل که تاسو ر دغه ناشکری کوي نو دا تاسو ر دینه به امن نه ای تاسو په امن کې نه ای الله تعالی هم پرېزم کې کې خکته اور منډي او د ازمکه ور باندې داسې او خوځيږي نو خکته به تاسو روان یې دغه سي تاسو د الله تعالی هغه ذات نه په امن باندې نه ای چې الله تعالی د باندې د اسمان نه کاڼي راوړی کله الله تعالی د نعمتونو ناشکری وکي یا ورمن الله تعالی کانی راولیږي آمین تم من بی سمای آیتاسو په امن کې د هغه چانه د هغه ذات نه بی سمای چې په اسمان کې دي دینه مراد الله تعالی دی یعنی الله تعالی بر په عرش باندې د پاسره او د الله تعالی عرش په اوم اسمان باندې د پاسره آمین تم آیتاسو په امن باندې آیتاسو نه یریږي من د هغه ذات نه بی سمای چې بر په اسمان کې دي ای یخسف بکم الارض چه خخ بکی تاسو را پریزما کی پیزاهیه تمور نو بیا ودا غزما کا خوځیږي پریزما کی کوم الله تعالی ورو منډی او بیا ودا غزما کا خوځیږي دیر پار جخ کده بک لال شی خخ شی بکی ام امن تو من پی سمای ای تاسو په امن کی یعنی تاسو نه یریږي من پی سمای د غزات نه چاغه په اسمان کړي ای یرسل علیکم حاسبا چراولی کی وتا سو باندې کانی الله تعالی باندې کانی راوړی حاسبن یو قول نم پسرین داره چی مراد درینا کانی تی مراد دیر اسمان در طرفنا بنا اللہ تعالی در بانی کانی او ری پشان در اصحاب الفیل بانی پشان در قوم در لوت علیه صلات و سلام بانی یا دوی مانو پسرینو کری دا حاسبن یعنی ریحن ترمی کم بالحجارا اما من تم آیتاسو پا من بانی آیتاسو نیاری گئی من پی سمای دا غزات نچاغ پا اسمان کلی آجر سل علیکم حاسبن چراولی کی بتا سو باندې حاسبن اغه تیزه هوا چې هغه بکانی ولی او تاسو بکانو باندې وشتره کیږي تفسیر جلالین دا معنا کړی د بهترینه معنا حاسبن یعنی ریحن ترمیکم بالحجاره اغا هوا چی تاسو پا کانو ما نیولی فستا علمون نو پویا با شیطاسو فستر ده جی پویا با شیطاسو کئی پا نزیر چی سرنگی و یراول زما کئی پا نزیر دا نزیر پا مانا فاعل پا مانا دا مستر سر ده کئی پا انزاری تاسو پا تولگی چی سرنگی و یراول زما یا دویم قول نمبسرین داره چی دیده که پا عبارت کی مضاف حذف ده کئی پا عاقب تو انزاری تاسو بیا پته ولګی چې سرنګیو عاقبت انداری انجام دا یراول زما کای په عاقبت انداری ولقد کذب الذین من قبلهم او یقینا دروغجن کړي واکسان چې مخ کې ورو دین حق لره ولقد کذب الذین من قبلهم الحق یا رسولهم خپل پیغمبرانه دروغجن غنلیو فکای په کان نکین نو سرنګیو زما عذاب غی لره الله تعالی مخکینی مکذبین او تاسو فکر وکئ چاچی اللہ تعالیٰ دین دروغجن گنل دے اغا اللہ تعالیٰ تبا کری دی اللہ تعالیٰ پی عذاب راوستے دے نو لری ندا چی تاسم اللہ تعالیٰ تبا کی اولم یرو ایر طویر فوقهم صافات و یقبض ما یمسکهن الا الرحمن انہو بکل شیء بصیر دلیل عقلی وستی مارغان دو گری پا ہوا کی گردی نو وزری کل کولاو کی کل وزری بندی کی دا چا ٹنگ کری دی دا اللہ تعالیٰ ٹنگ کری دی نوری د الله تعالی توحید نه منی او لم یراو دیونه ګوری له طویری مارغان ته فوقهم دلیل انفاسا صافات و یقبضنا خورون کی خپل وزر و یقبضنا او بند او بندای وزر لره ما یمسکهن الا الرحمن ندی حصار کړي ندی ټینګړي اغی لره مگر رحمان ذات د صرف الله تعالی ټینګړي دي نه یو پیر نه یو ولی نه ملائکو نه یو بل بزرگ او بل بزرگ مایم سکوهن الا الرحمن ندی حصار کری ندی ٹنگ کری داغی لرا مگر رحمان ذات انہو بکل شئین بسویر یقینا داغ اللہ تعالی پا ہر سبانی لیدن کرے ہر سر در لیدن کرے اللہ تعالی ہر سوینی داللہ تعالی نسش پٹ پنانیش ترے امن حاز اللذی ہو جندل لکم انصرکم من دون الرحمن ان الكافرون الا فی غرون ہر کل چی مشرکانو دا شرک بالبرکات عقید ساتلہ او پاگی کی راگی دو مقصد نو یو امید د نصرت د منگ سر و امداد کی امید د نصرت او د امداد او دویم امید د روزی د الله تعالی سره چی په شرک بل برکات کا او مشرکانو نو داغی دو مقصد نو یو دا چی د منگ سر امداد کی نصرت سره سره کی دا عقیده به ساتل چی د امداد کی د منگ سره او دویم خبره دا و چی د امید د روزه اتکاو چې دا موږ ته روزی راکی الله تعالی په غوډونو باندې رات کوي امن هاذ الذی هو جندلکم امن هاذ الذی دا امن په معنا د حمزه په معنا د بل سره بلکې هغه څوک دی هو جندلکم چې لخکر او پوجی شي ستاره پاره ستاسو پاره ینصرکم چې امدادو کې ستاسو سره من دون الرحمن سوا د رحمان ذات نه ام من هاذ الذی بلکه هغه څوک دی هو جندل لکم چاغا لخکری او پوجی شستا سره پاره ینصر کوم چې امدادو کی ساسو من دون الرحمن سوا د رحمان ذات نه د رحمان ذات نه علاوه بل هغه څوک دی چې ساسره پاره پوجی شي ساسره پاره څوکیدار شي تفسیر جلالین لیکری دی هو جندل لکم یعنی اعوان لکم چې هغه ساسره پاره امدادی شي د الله نه علاوه هغه څوک دی چې ستاسو سره امداد وکړي ستاسو سره پاره سپاهی شي پوجي شي څوکیدار شي ستاسو دپاره نو تفسیر د عبدالمسیر وایي لا جندل لکم یمنعکم من عذاب الله داسې یو پوجي او لخکر ستاسو سره پاره نشته د الله تعالی د عذاب نه تاسو منه کی لا جندل لکم یمنعکم من عذاب الله تعالی ام من هاذ الذی بلکې څوک دی هغه هو جندل لکم چاغا لخکر او پوجی شي ساس دو پاره ینصرکم من دون الرحمن چې امدادو کی ساس سره سیوا د رحمان ذات نه مانا دا چوله چې د څوک نشته ساس سره پاره ان الکافرون الا فی غرور نری کافران مگر په دوکه گیری تاسو چې په خپل الیه او باندې کوم ګمان کوي چې دا باباګان به موږ د په مصیبت کې راورسیږي نو دا تاسو په دوکه کې شوی تاسو دوکه کې مشرکان او دا تاسو دوکه دا تاسو له برکات نشي درکولې امن هاذ الذی بلکې هغه څوک دی یرزقکم چې روزی در کی تاسو ته انعام څخه رزق کا بند کی الله تعالی خپل روزی کا خپل روزی الله تعالی بند کی نو بیا بل سوک دی چې هغه تاسو ته روزی در کی مفسرین لیکلی دی انعام څخه رزق هو دا الله تعالی روزی امساک دا غیسه دی الله تعالی اسباب در روزی بند کی باران دوانی الله تعالی نه راوړی دا ازمکه بیکار کشین کین را ټوکای او با الله تعالی وچی کی او دا سی اور الله تعالی ختم کی خلدی الله تعالی بند کی مری دی الله تعالی بند کی نو بیا څوک شتره جتال روزی در کی الله باران نه راوړی فصل دل الله تعالی نه کی دا شونډی دی دا سی بند کی الله تعالی او مری دی الله تعالی بند کی ان امسک رزقو که الله تعالی خپل روزی بند کی وتا باندې نو بیا څوک شتره چاگه تلا در کی نانا سوک نیشتره سا پیر فقیر بیانیشتره او دغسی سبابا و غیره بیانیشتره بل لجو فی عطوین بلکه وردن اوزی دیو پا سرکشی که ونفور او پا نفرت که ولو کی ونفور اللہ تلاوی چی دا دلائلم بیان شی سوک رازق نیشتره ناصر امداد که اون که سوک نیشتره نو دیو لپا کارو چی ایمان راوڑه خود ایمان پا دیبانی دیو پا سرکشی که وردن اوزی فی عطوین مخ کی تاس تو بار بار ویلے شو دی فا کلام عربی کی دا لفظ دا فی راضی دا انغماس تفارا دیو پر سرکشی کی بلکل وردن او تیری بلکل پا دی که وردب شو دی و نفورین نفور دو معنی دی یو قول بسرین دار چی نفور پا معنی دا تختی دلو سرا بل لجو فی عطوین بلکی وردن اوزی دیو پا سرکشی کی و نفورین او پا تیخت کی یعنی تیخت کی او تختی تفسیر جلالین دا غلی کردی و نفورین و تباعدین عن الحق دا حق لدیو نورم لریوزی دوی منام پسیری نکری دا و نفورین او دیو نپرت که دا حق نا کرک که دا حق نا او دا حق برس نا نورم تختی افم یمشی مکبن علی وجهی اهدا ام یمشی سویین علی صراط مستقیم دی آیات کی اللہ تعالی زجر ذکر که مشرکان و تاچی دا مشرکان پر اخپل شرک کی بی دلیل روان دی دیو سره دلیل نشتره او دا آیاتونه په طریقې ته تمثیل سره بیان شوی دی. اول ترجمه ته وکشي او بیا تطبیق د مثال ته کوم افم یمشی مکبن علی وجهه نو آیا غسوک چې هغه روان دی مکبن علی وجهه پړ مخه مکبن علی وجهه یعنی پړ مخه روان دی اهدا هغه ډیر زیات ښه رسیدون کړي خپل منزل مقصود ته ام یمشی سویین او کنا هغه څوک چې هغه روان دی برابر علی صراط مستقیم په غلاره برابر باندې دو قسم سالکین دي دو قسم سالکین دي یو سالک هغه دی چې هغه په لار باندې روان دی سر ښکته کړی پړ مخ روان دی او مخامخ نه ګوري او لارې هم کاږه وږه ده کندې دي ازغري په هغې کې یو سړی داسې دی چې هغه روان دی پړ مخ روان دی کوږ روان دی لارې هم ګډه وړه ده هغه لارو کې کندې دي ازغیري په هغه لاره کې نو دا خپل مقصد ته نشي رسېدلی بلکې دا به خامخا یو کندې ته غورځېږي افم یمشی مکبن علی وجهه یو کس دی هغه په لاره باندې روان دی خو پړ مخ روان دی سر یې ښکته کړی دی مخامخ نه ګوري او لارې هم ډېره زیاته کږه وږه ده په هغه لاره کې ازغیري په هغه لارې کې کندې دي نو دا به خامخا غورځېږي دا خپل منزل مقصود ته نشي رسېدلی دویم قسم هغه سالک دی چې هغه په لاره باندې روان دی ملای بالکل سیده ده مخامخ لارې ته ګوري هم او هغه کومه لاره چې ده نو هغه لاره هم بالکل سیده ده نو دا انسان به خامخا خپل مقصد ته رسیدونکی دی نو اول مثال د مشرک دی مشرک هغه درې خپلو معبودانو پسې ور روان دی بې دلیله ور روان دی د هغې سره دلیل نشته دی او لاره د شرک هغه ډېره زیاتره ګړنګونو لار ده نو هغه خپل مقصد ته نشي رسېدلی چې هغه د الله تعالی رضا او جنت دی او دویم سالک هغه موحد دی هغه په لاره توحید او د سنت باندې روان دی په توحید او سنت باندې ورسره دلایل موجود دی بالکل بنا دی نو هغه به خامخا خپل مقصد ته رسېږي چې هغه جنت دی هغه د الله تعالی رضا ده افم یمشی مکبن علی وجهه نو آیا هغه څوک چې هغه روان وي پړ مخه اه دا هغه ډېر زیات ښه رسېدونکی دی خپل مقصد ته ام یمشی سویین او کنا هغه څوک چې هغه روان دی برابر علی صراط مستقیم په هغه لاره برابر باندې په لاره نیغ باندې قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون دلیل عقلی په مسله توحید الله تعالی باندې المبارک فی کل شیء هو الله دی آیات کی برکاتی انسانیه بیان شوی دی، برکاتی انپوسیه بیان شوی دی. الله په تاسو کې خیر او برکت چواله دی، تاسو له سترګې درکړې دي، غوګونه درکړې دي، الله تعالی ته زړونه درکړې دي. نو د دې نعمتونو شکریا ادا کړئ. ترې دریو تخصیص ولې شوی؟ ځکه دا اسباب دی د فهم لپاره، دا اسباب دی د علم. علم حاصل کوي په څه باندې؟ علم حاصل کوي په سترګو باندې د الله تعالی کتاب وینئ، په غوګونو باندې د الله تعالی کتاب واورئ، په دې زړه کې د الله تعالی په کتاب باندې ځان پوهه کړئ، کامیاب بشئ. دا اسباب دی علم، د دې وجې نه تخصیص شوی. قول اور توای پیغمبره والذی خا الله تعالی هغه ذات دی انشاکم چې پیدا کړی دی لکم ستا انشاکم انشالکم چې پیدا کړی دی ستاسو لپاره انشاکم چې پیدا کړی تاسو و یعللکم السمع او پیدا کړی دی ستاسو لپاره غوګونه ولابصار او سترګې ولابیرزونه قلیل اما تشکرون ډیر لږ تاسو شکریا ادا کوئ الله تعالی د نعمتونو. تفسیر ابن کثیر وی لا تشکرون هذه النعمه ولا توحدون الله تعالی، تاسو د الله تعالی د نعمتونو شکریا هم نه ادا کوئ، نو تاسو د الله تعالی توحید هم نه منئ، قلیل ما تشکرون. قل هو الذی ذراکم فی الارض و الیه تحشرون، دا بل دلیلی عقلی دی، ستاسو دا نسل چا خور کړی دی؟ دا الله تعالی خور کړی دی، نو دا بل دلیل عقلی شو. هو الذی خاص الله تعالی ذات دی، ذراکم چې خور کړی تاسو فی الارض پزمای کی و الیه تحشرون، او خاص الله تعالی توجه مکلی شئ، و الیه تحشرون للحساب. تفسیر جلالین دغلی کړی دی، الله تعالی توجه مکلی شئ د حساب کتاب د پاره، د حساب کتاب د پاره. و یقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، و یقولون او ایدی متى هذا الوعد کله وی دغه وعده ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی یی. کله چې د قیامت دی کروشی نو منکرین اعتراض کوي، وای دا قیامت به کله راځي که تاسو رښتونی نو مونږ تر قیامت په باره کې احوال لا کوي. دا غی جواب الله تعالی ذکر کوي په طریقې تخویف سره. اوله خبره داره چې زه د الله تعالی پیغمبر یم، دا ته وایا، او دا الله تعالی د پیغمبر سره علم د قیامت نشته رې. او دویم الله تعالی جواب ذکر کوي په طریقې تخویف سره، کله چې تاسو د قیامت وینئ اے منکرینو، نو ستاسو د مخونه به تک تور شي، د غم نه مړک شي، نو لې قیامت غواړئ. قل ورته وایه پیغمبره، انما العلم عند الله، انما العلم بمجيئه، یقینا علم در راتلو د قیامت د الله تعالی سره دی. و انما انا نذير مبين، یقینا زه یاره درکون کې امخکاره. فلما راوه، نو کله چې ویني دغه منکرین دغه قیامت لره، فلما راوه کله چې ویني دغه منکرین د قیامت لره، زلفتن نزدې سیئت وجوه الذین، نو تک تور بشي مخونه دا کسانو که پرو چې کافران دي. سیئت یو قول هم بصیرین داره چې دا په معنا د اسودت سره دی، تک تور بشي مخونه د کافرانو. دویم قول هم بصیرین داره دا د سا ان ماخوذ دی په معنا د غمزه د کیدلو سره. نو دویم معنا دا ده، فلم ما راوه، نو کله چې ویني دغه منکرین دغه قیامت لره، دغه عذاب لره، جهنم لره، زلفتن د نزدینا سیئت وجوه الذین، نو د غم نه وډک شي مخونه د کافرانو، د غم نه وډک شي او یا تک تور بشي. وقیل او وبویل شي هذا الذی کنتم به تدعون، دا عذاب چې تاسو غوښته، تدعون تاسو دا غوښته. دویم معنا تفسیر ابن کثیر کړی دا، تدعون تستعجلون، دا عذاب دی چې تاسو په تلوار سره غوښته، تاسو دا غوښته، بس دا عذاب دی تاسو ته راغله. قل ارايتم ان اهلكني الله ومن معي ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب اليم، دليل عقلي اعترافي سكوتي او دي توي طريقه تعليم. كلچي نبي صلى الله عليه وسلم دا توحيد الله تعالى بيان كا، نو مشرکان بدا خبر او کلاوي دا پیغمبر او دا مؤمنان بمړشي مون بدا غين اخلاص شو. دي ايات كه الله تعالى دا غي جواب ذکر کوي، دا پیغمبر پریک دا خپل ځان غم کوا، دا خپل ځان غم کوا، د الله تعالی عذاب د باندې را روان دي، ته مشرکی بی دین انسانی. قل ورته وایه پیغمبره، ارایتم، آیا فکر کړی تاسو؟ سمانه ده فکر سوچو کوي تاسو، ان اهلکنی الله، کچری هلاک کی ما در الله تعالی، و من معیا، او هغه چې الله چې هغه زما سره ملګری دي، او رحمنا، او یا رحمک الله تعالی په موږ باندې، فم یجیر الکافرین، نو څوک دی چې پناهی به ورکړي کافران لره، من عذاب الیم، دغه عذاب درناک نه، زما غم مه کوه، بلکې تاسو باندې د الله تعالی عذاب را روان دی، نو ستاسو نه د الله تعالی د عذاب بیا څوک لري کوي؟ قل ورته وایه پیغمبره، هو الرحمن و دغه رحمان ذات دی، آمنا به، ایمان راوړی مونږ په هغې باندې، و علیه توکلنا، خاص په هغې باندې مونږ ځان سپارلی دی. نو مونږ خو په الله تعالی باندې ایمان راوړی دی، لری کوونکی د الله تعالی د عذاب هغه څوک دی؟ هغه الله تعالی دی. نو په هغې باندې مونږ ایمان راوړی دی او اعتماد هم پرې کړی دی، او تاسو خو د هغې نه انکار کوئ، تاسو هغه نه منئ. آمنا به، مونږ په هغې باندې ایمان راوړی دی، او علیه توکلنا، او په هغې باندې ځان سپارلی دی. رد شرک په تصرف او رد شرک په علم. فستعلمون، نو زر دی چې پوه به شئ تاسو من هو فی ضلال مبین، چې څوک دی په گمراهۍ ښکاره کې تاسو پته ولګي. قل ورته وایه پیغمبره، ارایتم، ای فکر کړی دی تاسو، یعنی سوچ فکر وکئ، ان اصبح ماؤکم غورا، کچری سباله اوبستاسو وچی شي، ککی الله تعالی که وګرځی الله تعالی اوبستاسو غورا جوری، دا اوبستاسو بالکل جوری شي وچی شي. فمن یاتیکم بما معین، نو څوک دی چې رابوړی تاسو له بما معین، هغه اوبه چې نداری، که ستاسو د کویانو اوبه الله تعالی وچی کی، ستاسو د چینو اوبه الله تعالی وچی کی، او ستاسو د لختو د خوړونو اوبه الله تعالی وچی کی، نو بیا څوک دی چې تاسو ته نوری اوبه نوری چینداری اوبه څوک به راښکاره کی، څوک به راوباسي؟ معین یا په معنا د مفعول سره دی، یعنی او دو معنی هم په سرینه بیان کړی دی. یو دا یا معین چې دی فعیل دی د معن نه، په معنا د ډیرې اوبه چینداری، دا به څوک راښکاره کی، او یا معین هغه چې بستر ګمان ښکاري، داسې اوبه بیا څوک راښکاره کی. یو عالم در الله تعالی کتاب بیاناو، دا آیات یې ووایه، یو ظالم یو کافر بې دینه انسانو، هغه وی الله تعالی دې وچې کې زه به راښکاره کړم، بیا اوس په 500 ګزو کې دي، بیا په 100 ګزو کې، په 200 ګزو کې راښکاره کړم کنه، الله تعالی به دا اوبه زمانه څنګه وچې کې؟ الله تعالی سترګه وچکړله، سترګې الله تعالی وچکړله، ځکه به دې سترګې کې اوبه دي، کله چې سترګې نه اوبه ختمې شولې، به انسان بیا ړوند شي. او تاسو ته بله واقع ویل شوې وه، حدیث کې راغلی دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا ته یو کس په چپ لاس باندې خوراک کاوه، نبی علیه السلام ولیده، وی په چپ لاس باندې خوراک مه کوه، په ګس لاس باندې، بلکې په ښی لاس باندې خوراک کوه. هغې د تکبر د وجې نه ویل، وی لسته طاعتو، وی زه طاقت نه لرم، په ښی لاس باندې خوراک نشم کولی. نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویل، لسته طاعت، الله تعالی له طاقت در نه کی، بس لاس شل شو، او بیا تر مرګ پورې هغه را اوچت نه کغه لاس. فمن یاتیکم بماء معین، قل ورته وایه پیغمبره، ارایتم، ای تاسو سوچ فکر کړی دی، ان اصبح ماؤکم غورا، که چرته سبا لکی الله تعالی ستاسو دغه اوبه جوری، دا اوبه ستاسو وچی کی، فمن یاتیکم بماء معین، نو هغه څوک دی چې راوړي تاسو ته هغه اوبه چینهداری، دا اوبه چینهداری برته څوک پیدا کی، یا هغه اوبه چې هغه به سترګو باندې ښکاري، دار تبل سوک نشی کولای، بلکه دا به الله تعالی کوي.